20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 czerwca, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja strażaków w Skawinie w Małopolsce. W nocy wybuchł tam pożar składowiska śmieci. Na pewno kilka do kilkunastu godzin możemy jeszcze tutaj prowadzić nasze działania. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Sejm nie zajmie się na obecnym posiedzeniu przyjęciem konstytucji dla nauki. Dar Młodzieży wyrusza w kolejny etap rejsu niepodległości. Ponad 120 strażaków zabezpiecza składowisko śmieci w Skawinie w Małopolsce po pożarze, który wybuchł tam w nocy. Ogień pojawił się kilka minut przed północą. Na składowisku gromadzone były m.in. materiały tekstylne i plastikowe odpady przetwarzane na materiały budowlane. Jak mówi kapitan Bartłomiej Rosiek z krakowskiej straży, akcja może potrwać nawet cały dzień. Na tą chwilę na szczęście ten pożar mamy zlokalizowany, to znaczy, że już się nie rozprzestrzenia, nie powiększa swojej objętości. No oczywiście są to działania długotrwałe, na pewno kilka do kilkunastu godzin możemy jeszcze tutaj prowadzić nasze działania. Z uwagi na rodzaj tego materiału i wysokość składowania wspomaga nas sprzęt ciężki, koparko ładowarki, które na bieżąco ten materiał palny wywożą, my to przelewamy. Używamy zarówno wody, jak i koncentratów wodnego środka pionotwórczego. To kolejny pożar składowiska śmieci w ostatnim czasie. Wcześniej do podobnych zdarzeń doszło w Trzebini i Gorlicach. Przyjęcie konstytucji dla nauki ma nastąpić na następnym lipcowym posiedzeniu Sejmu, poinformował wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Piotr Müller napisał na Twitterze, że nie ma mowy o żadnym wycofaniu projektu. Po prostu wczorajsze posiedzenie komisji zakończyło się zbyt późno, żeby przygotować sprawozdanie i blok blisko 200 głosowań, napisał wiceminister. Konstytucja dla nauki to sztandarowy projekt wicepremiera Jarosława Gowina. Proponowane przepisy m.in. zwiększają rolę rektora, wprowadzają nowy organ, Radę Uczelni, a także zmieniają sposób uzyskiwania doktoratu, zmniejszają liczbę dyscyplin naukowych i wprowadzają przepisy dotyczące lustracji. Z nową załogą w kolejny etap rejsu niepodległości wyrusza ze Szczecina Dar Młodzieży. Biała fregata odwiedzi jeszcze dwa europejskie porty, Bremerhaven w Niemczech i francuskie Bordeaux. Tam nastąpi kolejna zmiana załogi. Na pokładzie jednostki jest wicedyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski. Czy żaglowiec jest już gotowy do rejsu? Na pokładzie wszystko już gotowe do odcumowania. Od 45 minut obowiązuje tutaj alarm manewrowy. Poszczególne zespoły marynarzy są na swoich stanowiskach. Na mostku kapitańskim jest pilot, który przeprowadzi białą fregatę z portu przez liczący 67 km tor wodny łączący port w Szczecinie z Redą w Świnoujściu. Na prawej burcie gala mundurowa, czyli studenci drugiego roku Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni w mundurach wyjściowych, a laureaci konkursu Ministerstwa Gospodarki Morskiej w okolicznościowych kurtkach. Na nabrzeżu żegnają nas licznie uczestnicy odbywających się w Szczecinie Światowych Dni Morza, rodziny i przyjaciele uczestników rejsu niepodległości, władze Akademii Morskiej w Gdyni, mieszkańcy Szczecina i turyści. Jest to niezwykle wzruszająca chwila zarówno dla ludzi na kei, jak i tu dla nas na pokładzie. Dar Młodzieży przy pomocy holownika za chwilę obróci się w kierunku wyjścia i po 4 godzinach na redzie Świnoujścia zejdzie pilot, a my popłyniemy na północny zachód w kierunku cieśniny Sund. 19 czerwca około 6 rano żaglowiec powinien zameldować się na redzie niemieckiego Bremerhaven. Dziękujemy za te relacje. Rejs Niepodległości to wyprawa dookoła świata z zawijaniem do 22 portów, a także promocja Polski w stulecie odzyskania niepodległości. Dar Młodzieży odwiedzi m.in. Panamę w czasie Światowych Dni Młodzieży. Rosyjscy opozycjoniści apelują do światowej opinii publicznej, by nie dała się nabrać na, jak to określają, piłkarski spektakl kremlowskiej propagandy. Oponenci prezydenta Władimira Putina i obrońcy praw człowieka w trakcie mundialu informują o korupcji w Rosji, dławieniu wolności obywatelskich i o więźniach politycznych. Niezależni dziennikarze przypominają, że państwa zachodnie nie akceptują aneksji Krymu, wojny w Donbasie, wspierania reżimów i działań destabilizujących sytuację na świecie. Wraz z początkiem piłkarskich mistrzostw świata Amnesty International oraz inne organizacje broniące praw człowieka rozpoczęły w Rosji akcję pod hasłem Odwaga. Będzie się ona odbywać w 11 miastach organizatorach piłkarskich spotkań i ma przypominać o naruszaniu podstawowych praw i wolności obywatelskich przez rosyjskie władze. W dniu rozpoczęcia mistrzostw opozycyjna partia Jabłoko opublikowała raport zatytułowany Złoto Mundialu dotyczący korupcji w trakcie przygotowań do turnieju. Według ekspertów Jabłoka w każdym z 11 miast mundialu zawyżono koszty budowy nowych obiektów sportowych i rekonstrukcji starych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Brygada Kryzys. Dziś w Warszawie pożegnamy Roberta Brylewskiego. Piotr Metz poświęci całą tonację Trójki dzisiaj temu zmarłemu niedawno muzykowi. Zapraszam po godzinie 14. Teraz natomiast w LP Trójce, jak zwykle o tej porze, nasza płyta tygodnia. Proszę wysłać SMS zawierający imię, nazwisko i adres korespondencyjny, dlatego że mamy takie płyty dla Państwa. Płyta tygodnia, zespół Mochiba. Mochiba, płyta tygodnia. Płyty otrzymują od nas pan Ireneusz z Bogucina i pan Marek ze Złotoryi. Życzę panom dobrego słuchania. LP Trójka trwa. Trwa także ten czas dla państwa na głosowanie na dzisiejszą listę. Proszę zajrzeć na stronę internetową. Nic się nie zmieniło. Głosujemy na 10 utworów i nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o konstrukcję LP Trójki piątkowej. Kiedy się spotykamy, zaczynam zwykle od utworu archiwalnego i tak będzie i teraz, choć to będzie utwór archiwalny z odniesieniem do teraźniejszości. Rok 1999 przyniósł dla wszystkich tak zagorzałych zwolenników tego gitarzysty jak ja cudowny prezent, bo przyniósł płytę zatytułowaną Supernatural. Potem ukazywały się kolejne single, które biły rekordy popularności. Ta piosenka, której posłuchamy za chwilę, otrzymała nagrodę Grammy, była nominowana do piosenki roku na świecie. Oprócz Carlosa występuje tu także taki zespół muzyczny, który nazywa się Project GP. Chyba tak. Nie mam płyty przed sobą.

Mr. Santana. Dzisiaj w Oświęcimiu koncert o 21 się zaczyna, jeśli mam dobre informacje, a mam taki list. Dzień dobry, właśnie zbieramy się do wyjazdu na koncert. Pozdrawiamy Ania, Krzysiek i 13-letni Paweł. Życzę wspaniałych wrażeń, ale w zasadzie te życzenia są bezprzedmiotowe, bo zapewniam Państwa, że ten koncert na długo utkwi w Państwa pamięci. Ania, Krzysiek, 13-letni Paweł, dobrego koncertu. A my po tych wspomnieniach zabieramy się za teraźniejszość, czyli zachęcam Państwa do głosowania na dzisiejszą listę. Ten wybór, którego dokonałem utworów, to jest oczywiście wybór bardzo subiektywny tych utworów, które mnie się w miarę podobają, ale Państwo zagłosują i tak na swoje. Czynię ten wstęp po to, by Państwo nie myśleli, że jakoś Państwa nękam i nudzę od rana, by głosować na ten, a nie inny utwór. Proszę zajrzeć na strony internetowe, tam jest pełny zestaw do głosowania. Proszę wybrać 10 utworów i zagłosować, a potem po 19 dzisiaj posłuchać Marka Niedźwieckiego, który poprowadzi kolejne notowanie listy. Z polskich utworów ostatnio bardzo spodobała mi się nowa piosenka Darii Zawiałów, zatytułowana Nic. Ciekawe, gdzie pani Daria dzisiaj usadowi się z tym nagraniem na liście przebojów albo w poczekalni. Wszystko po 19:00, nic. Tak jest zatytułowany ten utwór. Wśród tych moich polecanych dla państwa utworów jeszcze jeden zespół, którego cenię za bardzo wiele rzeczy, między innymi za działalność koncertową, także tę koncertową, którą nazywamy Unplugged, Biffy Clyro.

Cieszy mnie olbrzymi pakiet korespondencji do radia dziś od Państwa. Dziękuję bardzo, a przede wszystkim cieszą mnie błyskawiczne reakcje na to, co proponuje radio. Przed chwilą First Aid Kit, Rebel Heart i list pana Bogusława. No ładne to ładne, może zagłosuję. Teraz jest za 18.11. Fajny film. Jak zwykle w piątek zaprasza Ryszard Jaźwiński. Dziś 6 premier. Większość z nich wskazuje na to, że powoli wchodzimy już w wakacyjny, czyli zdecydowanie rozrywkowy repertuar. Wesoło już będzie na projekcji animacji zrealizowanej z myślą o najmłodszych widzach. Odlotowy nielot to opowieść z życia ptaków, a szczególnie jednego. Główny bohater nie zdążył na wspólną wyprawę z rodziną i towarzyszami, a to zapoczątkowuje serię emocjonujących przygód. Stwierdzenie miłość doda ci skrzydeł nabiera w tym filmie zupełnie nowych, też całkiem dosłownych znaczeń. Humoru i miłosnych wzlotów nie zabraknie również w amerykańskim filmie I że ci nie odpuszczę. To już komedia raczej dla dorosłych z gatunku tych romantycznych. Głównie o tym, jak dać nauczkę zepsutemu, bogatemu playboyowi, który nie szanuje kobiet. Najlepiej wykorzystać jego powypadkową amnezję, by wmówić mu, że jest kimś zupełnie innym. Jeśli ktoś ma ochotę ulec urokowi tego filmu, lepiej, żeby nie zastanawiał się zbyt długo nad jego fabułą. Sympatycznych bohaterów, niepozbawionych poczucia humoru, poznamy podczas seansu kolejnego amerykańskiego filmu Twój Simon. To już raczej dramat z życia nastolatków, choć momentami i zabawny, i wzruszający. Rzecz o dorastaniu, poznawaniu samych siebie i pierwszych poważnych konfliktach ze światem, szczególnie jeśli, tak jak główny bohater, skrywa się intymną tajemnicę. Sporo innego już rodzaju emocji bez wątpienia przyniesie hiszpański dramat kryminalny Kochając Pabla, nienawidząc Escobara. To zarazem też film biograficzny, bo odnoszący się do losów kolumbijskiego barona narkotykowego, który zdobył fortunę dzięki przemytowi kokainy na masową skalę do Stanów Zjednoczonych i innych państw. Wątku miłosnego również nie zabraknie, bo życie Pabla zmienia się diametralnie w momencie poznania ambitnej gwiazdy kolumbijskiej telewizji. To aktorski popis słynnego małżeństwa, czyli Penelope Cruz i Javiera Bardema. Kolejne dwa filmy trafiają dziś do nas z antypodów. Przemiana to thriller z Nowej Zelandii. Nastoletnia bohaterka filmu, by ocalić życie młodszego brata, z którym zaczynają się dziać coraz dziwniejsze rzeczy, sama musi przejść niebezpieczną inicjację, by osiągnąć ponadnaturalne możliwości. W największym skrócie to opowieść o współczesnej czarownicy. W poważniejszy ton uderza dramat historyczny Sweet Country. To z kolei propozycja z Australii, inspirowana zresztą prawdziwymi wydarzeniami. Lata 20 ubiegłego wieku. Jeden z aborygenów zabija w samoobronie białego pracodawcę. Zmuszony wraz z żoną do ucieczki staje w sytuacji bez wyjścia, bo z jednej strony pościg mścicieli, z drugiej równie niebezpieczna przyroda i pustkowia zamieszkane tylko przez zwierzęta. Surowy, ale emocjonujący australijski western. A jeśli komuś mało, to premier przede wszystkim tych polskich nie zabraknie również w najbliższych dniach na kolejnym festiwalu. Od poniedziałku warto zajrzeć do Koszalina, bo tam właśnie rozpocznie się 37. już festiwal Młodzi Film. Interesujące debiuty reżyserskie będzie można oglądać do kolejnej soboty, czyli do 23 czerwca. Dziękujemy bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński, a my wracamy do muzyki i teraz rzecz nowa, która dotarła do radia. I wszystkich nas tutaj bardzo ucieszyła, dlatego że to jest artysta, który ma na swoim koncie same przepiękne piosenki. A teraz proponuję nową, zatytułowaną Where Did You Go To? I to jest Gilbert O'Sullivan. I don't might know the song. But if you knew our secrets, would you tell? Seems to me for a fee we would sell our souls. If only for the coffers it would swell. You can bless your cotton socks, or the woolly ones at least. The only problem being, what if you can't find a priest? So where did you go to? Who did you see? How did you know I'd be there? Doesn't mean the world is coming to an end. Doesn't mean there won't be no manoeuvres at 10. If you have a deal with a car and bus, are you off your rocker or just having fun? With a waiting list of one stretching right around the block, it's hard not to conclude where it starts is where it stops. So where did you go to? How did you know I'd be there? Oh, I'd be there. Did you remember? Not to forget. Tell me, cause I don't. Tell me, cause I don't. Tell me, cause I don't. Tell me, cause I don't. Historia i wielka światowa postać światowej piosenki. Gilbert O'Sullivan proponuje nowy utwór, Where Did You Go To? Oczywiście nie jest to tak wielki utwór jak Claire czy Alone Again, ale zapewniam, że doskonale się słucha wieczorem podczas listy przebojów programu trzeciego, którą dziś po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. No i teraz zespół Gorillaz. Nigdy nie kolekcjonowałem płyt tego zespołu, ale ostatnio pojawił się utwór, w którym gościnnie występuje George Benson i to mnie zainteresowało. Calling the world from isolation. Cause right now that's the ball. Coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I meet you in the pictures while I'm calling you. Put it on. Oh, do I? pozoru jedynie takie dziwne połączenie Gorillaz i George Benson, ale tak jak słyszeliśmy, wszystko idealnie do siebie pasuje. I powoli kończymy pierwszą godzinę LP Trójki. Namawiam Państwa ciągle nienachalnie do głosowania na dzisiejsze wydanie listy przebojów programu trzeciego, a tę godzinę zakończy zespół Kraków Street Band. Zespół fenomenalny. By docenić, jak grają, trzeba ich kiedyś zobaczyć choć raz na koncercie. Zestawię do głosowania The Wheels Are Spinning, Kraków Street Band. Z koją nie mylą, a wybieranie i luzowanie mają w małym palcu.